Kata kolekcja galanterii skórzanej polskiej marki Witchen, w tym stylowe torebki lub nerki, już od 189 zł. A zestaw 5 noży w bloku marki Gerlach, okazja, 109 zł. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 listopada, jest 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Niedaleko Czeremchy na Podlasiu znaleziono ciało młodego mężczyzny. To prawdopodobnie 20-letni Syryjczyk. Unijne certyfikaty covidowe będą ważne rok od przyjęcia dawki przypominającej, zdecydował resort zdrowia. Polscy piłkarze ograli Andorę i zapewnili sobie grę w przyszłorocznych barażach o awans do mundialu. W ciągu ostatniej doby odnotowano 219 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski, podaje Straż Graniczna. Wobec 78 cudzoziemców wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium naszego kraju. Zatrzymano 3 cudzoziemców, obywateli Iraku, a za pomoc przy przekraczaniu granicy jednego Polaka. Podlascy policjanci poinformowali o znalezieniu zwłok młodego obcokrajowca w przygranicznym lesie pod Wólką Terechowską niedaleko Czeremchy. To prawdopodobnie 20-letni Syryjczyk. Na razie nie ustalono jednoznacznie przyczyny śmierci. Od dziś unijne certyfikaty covidowe będą ważne rok od przyjęcia dawki przypominającej. Ministerstwo Zdrowia podjęło taką decyzję po rekomendacji Rady Medycznej. Szef resortu Adam Niedzielski powiedział, że wobec skuteczności trzeciej dawki szczepienia ministerstwo pozwoliło sobie nie czekać na decyzję na poziomie całej Unii. Dokument można pobrać z internetowego konta pacjenta lub za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Wczoraj resort zdrowia poinformował o wykryciu blisko 13 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. 31 osób zmarło. Dane te nie odzwierciedlają rzeczywistości epidemicznej i trendu zakażeń, zastrzegł rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz. Mieliśmy święto narodowe i mniejszą liczbę wykonanych testów, bo blisko 30 tysięcy mniej wykonanych testów niż standardowo w ciągu ostatnich dni. Stąd też te blisko 13 tysięcy zakażeń zaraportowanych nie jest obrazem rzeczywistości. Najnowsze dane epidemiczne poznamy za nieco ponad godzinę. Poczta Polska przyłącza się do akcji społecznościowej Murem za polskim mundurem, wspierającej żołnierzy, pograniczników i policjantów, którzy strzegą granicy polsko-białoruskiej. Zachęcamy, aby każdy przesłał kartkę do pogranicznika, policjanta, przedstawiciela WOT-u, do żołnierza, do wszystkich służb mundurowych, które w tej chwili strzegą naszej granicy. Poczta przekaże kartki nieodpłatnie, mówi rzecznik firmy Justyna Siwek. Prosimy, aby nie naklejać znaczka. Bardzo ważne jest, aby oprócz informacji, czy chcemy taką kartkę przekazać do wszystkich pograniczników, czy może do jakiejś konkretnej osoby, ważne jest hasło obrońcom granicy. I to hasło obrońcom granicy wpisujemy w miejscu tradycyjnego adresu. Kartki będzie można wysyłać od poniedziałku. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. 2 gole Roberta Lewandowskiego, po 1 Arkadiusza Milika i Kamila Jóźwiaka i Polska ograła 4-1 Andorę. Do tego był też debiut Matiego Kasza. Polacy zapewnili sobie grę w marcowych barażach. By liczyć w nich na rozstawienie, muszą wygrać w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Węgrami. To w poniedziałek o 20:45 na Stadionie Narodowym. Spisała się także reprezentacja Polski do lat 21. Biało-czerwoni sprawili nie lada sensację, pokonując 4-0 na wyjeździe Niemców, czyli lidera grupy eliminacji Mistrzostw Europy. Z Niemcami zagra dzisiaj także reprezentacja rugby. O 15:00 mecz w Gdyni w ramach rozgrywek Rugby Europe Trophy. W Guadalajarze tenisistki grają w WTA Finals. Wygrane Hiszpanki Garbine Muguruzy z Czeszką Barborą Krejcikową 2-6, 6-3 i 6-4, a także Estonki Annette Kontaveit z inną Czeszką Karoliną Pliszkową 6-4 i 6-0. Dziś w nocy o 2:30 czasu polskiego w drugim meczu Mastersa zagra Iga Świątek. Zmierzy się z Białorusinką Ariną Sabalenką. Obie panie swoje pierwsze mecze przegrały. W lidze NBA wygrali koszykarze Golden State Warriors. Pokonali 119-93 Chicago Bulls i było to ich 6 zwycięstwo z rzędu. Wojownicy prowadzą na zachodzie. Dzisiaj w Formule 1 na torze Interlagos w Brazylii będą się ścigać w sprincie. Wczorajsze kwalifikacje wygrał Lewis Hamilton i to on dzisiaj powinien wystartować z pierwszego miejsca. Sędziowie jednak dopatrzyli się nieprawidłowości w systemie DRS i możliwe, że Hamiltona czeka kara. Pewne jest, że w jutrzejszym wyścigu Hamilton po zmianie jednostki napędowej zostanie cofnięty o 5 miejsc. Kolejny sport o 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.